เรื่องการทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาลตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความสดชื่นแจ่มใสความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นฐานาธิบดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เมื่อกี้พระสงฆ์ท่านได้ให้พรเป็นภาคภาษาบาลีภาษาไทยแปลเพื่อจะให้เราได้เข้าใจพรของพระมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนพรอย่างอื่นเราฟังกันมาหลายร้อยปีแล้วแต่ไม่เข้าใจเพราะท่านพูดเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจภาษาบาลีเอาเงินไปถวายพระสลึงหนึ่งก็ยถาสัพพี50สตางค์แสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ยถาสัพพีจักแม่นยังเรามีแต่ยถามีแต่สัพพีพวกเราก็สงสัยวันนี้เราคงจะสิ้นสงสัยในขณะที่เราพูดกันแล้วให้เข้าใจแล้วก็ยังเหลืออีกคือการกล่าวอนุโมทนากถาเป็นภาคภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาและเพื่อจะไม่ให้หอยหิวอยากจะอนุญาตให้พระสงฆ์ที่เดี๋ยวนี้ตักอาหารได้อย่างหนึ่งอย่างเนาะอย่างเนาะเนื่องว่าตักแล้วจะได้ให้ฉันไปซะเลยเมื่อนี้คนห้างได้มาเยี่ยมได้มาเอาบุญนำถ้าพูดก็อาจจะพูดมากหน่อยเพราะอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจกลัวจะหิวจะเผาหิวด้วยคืนน้ำลายไว้อดเอาบ่พอตายดอกคู่เอากับบ้านได้กินอาตมาคิดถึงเมื่อกลับไปถึงวัดแล้วก็รู้สึกคิดถึงที่นี่ว่าเมื่ออื่นเศร้าเนี่ยคำว่าได้ไปนอนบ่หลับดอกว่าแต่นอนคิดถึงพี่น้องชาวอากาศอำนวยคิดถึงคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่เรียกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาเนี่ยแปลเป็นภาษาบ้านเราว่าออนซอนออนซอนเด้ออนซอนพี่น้องให้เมืองอากาศถ้าบ่ได้มานอนบ่หลับเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีคนกรุงเทพคณะหนึ่งนั่งรถเก๋งมานอนเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมทำงานอยู่บริษัทการบินไทยขี่รถเก๋งมาเมื่อวานก็มีคณะหนึ่งจากเชียงใหม่และตอนเย็นหน่อยก็มีอีกคณะหนึ่งจากกรุงเทพอาจจะมาคิดว่าไอ้สองคนกรุงเทพนั่นเขามีรถเก๋งเขามีหน้าที่การงานมีเงินดีเขามีบุญแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาคิดถึงพี่น้องคนทุกคนยากชาวอากาศอำนวยเราที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลป๋าทิมซักทุกมันใครมันอยากฟังให้มันขี่รถมาอันนี้เป็นวิสัยของพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าไว้เกินก่อนในพระศาสนานี้ในตำนานต่างๆพระอรหันต์ก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีเมื่อท่านเข้าฌานเข้านิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัตินั้นปฏิบัติสูงสุดระดับอนาคามีไปถึงพระอรหันต์จึงจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้เข้านิโรธสมาบัติอย่างน้อย7วันไม่กินข้าวไม่ลุกไม่กระดกกระดิกเลยนั่งสมาธิจิตระงับมากกายระงับดับกายสังขารดับมโนสังขารดับวจีสังขารไม่หายใจเลยเหมือนกับคนตายแต่ยังมีไออุ่นอยู่ท่านจะอยู่ได้7วันเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงคนจนคิดถึงคนยากคนจนไม่ได้คิดถึงคนรวยนะคนรวยนั้นเขามีบุญแล้วเขามีบุญเก่าเขาพอแล้วชาตินี้เขาจึงมารวยถ้าเขาจะทำบุญเพิ่มก็จะเป็นการต่อบุญใหม่เอาบุญใหม่ไปต่อบุญเก่าให้เพิ่มขึ้นคนที่ยากจนนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่ก่อนท่านจึงกล่าวว่าคนโง่คนพลานไม่รู้จักทำบุญให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวว่าตนเองจะยากจนจึงขนขวายในการให้ทานผู้ใดได้ทำบุญกับพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างพระเข้านิโรธสมาบัตินี่ทำบุญได้บุญทันตาเห็นบางทีข้าวคำเดียวช้อนเดียว าราสักชิ้นหนึ่งมาให้ท่านฉันเจ็ดวันที่ท่านไม่ได้ฉันอะไรนั้นคนนั้นจะได้บุญมากจะได้บุญในชาตินั้นทันทีเลยท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติก็คิดถึงคนจนจะไปหาคนจนจะไปบิณฑบาตบิณฑบาตในบ้านของคนจนคนขอทานคนเทขยะคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคขี้ทูดกุถังพระธรรมดาก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้เพราะกลัวจะติดโรคแต่พระอรหันต์พระที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านไม่รังเกียจท่านไปเพื่อให้เขาได้บุญพระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านคนโรคเรื้อนนิคมของคนโรคเรื้อนเขาจัดไว้ต่างหากเขาไม่ให้ปนกับคนดีมันจะเป็นโรคติดต่อบ้านเฮาว่าเป็นขี้ทูดมือกุดนิ้วมือนิ้วตีนกุดน้ำไหลเลืองน้ำเลืองไหลเยิ้มเลยพาท่านก็ไปมีคนคนหนึ่งเป็นขี้ทูดเป็นโรคเรื้อนมาใส่บาตรเห็นท่านไปคนนั้นคิดขึ้นมาได้เรานี่ยากจนไม่ใช่ยากจนธรรมดายังเป็นโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจอยู่ไม่มีความสุขไปในน้ำเหลืองไหลน้ำแมงวันตอมเราคงจะไม่ได้ทำบุญคงจะทำบาปมามากชาตินี้เราจะทำบุญได้ที่ไหนวันนี้มีพระมาปกเราไปทำบุญดีกว่าแกก็ไปใส่บาตรมือก็สั่นเพราะโรคน้ำมันพาสั่นในขณะที่ใส่บาตรนิ้วมือก็ขาดไปด้วยนิ้วหนึ่งเพราะขี้ทั่วมันกินนิ้วกิ่วหมดแล้วก็ขาดลงไปในบาตรท่านก็ไม่รังเกียจท่านเดินไปหน่อยหนึ่งไปถึงใต้ร่มเงาร่มไม้ท่านก็เอาผ้านิสีธนปูตามร่มไม้ท่านก็นั่งฉันฉันเนี่ยเขาเห็นโดยไม่รังเกียจท่านก็เอามือหยิบนิ้วมือโรคเรือนที่ลงในบาตรนั้นหยิบออกแล้วท่านก็กินอาหารที่เขาถวายมาคนนั้นดีใจมากเลยดีใจปราปลื้มใจจนช็อกจนตายตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตสูงสุดไปอยู่ใกล้ๆพระสิริยเมตไปทันทีเลยเพราะบุญนั้นมันให้ผลมาตัดบาปเขาถ้าคืนปล่อยต่อไปนานๆเนี่ยรับบาปรับกรรมไปนานๆนี้คนนี้ก็จะทรมานไปมากอันนี้บุญเขาเยอะบุญก็เลยมาตัดเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมบุญไปตัดกรรมบาปทำให้เขาตายดีกว่าเพื่อเขาจะได้ไปขึ้นสวรรค์อย่างนี้ก็มีบางทีเทวดาอยากได้บุญเมื่อพระออกจากนิโวโรธสมาบัติหรือพระประพฤติปฏิบัติดีๆนี่เทวดาทั้งหลายก็อยากได้บุญเพราะบนสวรรค์นั้นท่านมีฤทธิ์ท่านก็ไม่ขึ้นไปบินทบาทท่านเห็นว่าพวกเทวดามีบุญแล้วจะต้องอยู่กับคนยากจะอยู่กับคนจนพระมหากัสสปะครั้งหนึ่งท่านเดินทางออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านเดินทางไปบินทบาทที่บ้านคนทำหูในอินเดียมีคนทำหูเฮ็ดหูขายแล้วก็ตำผ่าขายพอได้เลี้ยงชีพเขาเรียกว่าคนจนท่านไปที่บ้านคนช่างหูช่างหูนี่ยากจนนะจะไปบิณฑบาตแต่พระอินทร์อยากได้บุญชวนนางสุชาดาลงมาดักใส่บาตรพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติพระที่ประพฤติปฏิบัติดีๆนี่เราจะได้บุญมากบนสวรรค์ท่านไม่ขึ้นมาพระอินทร์ปลอมมาถึงก็ปลอมตัวเป็นช่างหูอยู่กับท่อมหลังเล็กๆอยู่ทางเข้าไปปลอมตัวเป็นคนแก่สองผัวเมียตายายไปนั่งรอคอยอยู่เอาอาหารทิพย์มาจากสวรรค์มาใส่บาตรท่านก็เลยเห็นพระมหากัสสปะมาเอามือป้องหน้าเอามือกั้งโกบก็ทำท่าถามพระผู้เป็นเจ้าท่านชื่อพระมหากัสสปะใช่หรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าใช่แล้วโยมอาตมาชื่อวากัสสปะแล้วก็ทำท่าเรียกภรรยาคือนางสุชาดาก็เป็นยายแก่ก็บอกยายพระผู้เป็นเจ้ากัสสปะมาแล้วเรามาทำบุญเร็วๆยายก็พากันมาใส่เท้ามาใส่บาตรในขณะที่เปิดอาหารใส่บาตรตักอาหารใส่บาตรมันหอมมากอาหารทิพย์มันไม่ใช่อาหารคนธรรมดาจะไปหลอกพระอรหันต์อาบุญได้ใส่ลงไปช้อนเดียวทัพพีเดียวทัพพีสองตักไว้กำลังจะใส่ท่านปิดบาทแล้วก็มองดูหน้าถามจริงๆเถอะโยมนี่คือใครครั้งแรกก็ถามจริงๆโยมคือใคร ทีนี้ก็โกหกต่อไปกลัวจะไม่ได้บุญกับผมสองตายายสองตายายนี่เป็นคนช่างหูฟังให้ดีนะเสียงยังไม่ชัดเพราะมันยังไม่หายมันตายไปแล้วครึ่งหนึ่งซีกซ้ายเนี่ยปากมันก็ตายด้วยลิ้นมันก็ตายพูดผิดถูกก็ให้อภัยนะฟังให้เข้าใจเอาเสร็จแล้วก็มาโกหกต่อญาติบ่ได้บุญมาตัวต่อขาน้อยนี่เป็นคนทุกข์คนยากสองผัวเมียตำหูขาอยู่บ้านนี่แล้วท่านก็เลยปิดบาปไม่ให้ใส่อีกท่านบอกว่าโยมอย่าโกหกอาหารนี้มันหอมไม่ใช่อาหารของมนุษย์มันเป็นอาหารทิพย์คนทุกคนยากจะมีอาหารนี้มาจากไหนแสดงว่ายอมโกหกอาตมาพระอินทร์ปลอมนี้ก็เลยยอมสารภาพว่าแต่ผมคือท้าวสักกะเทวราชและก็พระนางสุชาดากับผมก็อยากได้บุญเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยไปบิณฑบาตบนสวรรค์เลยพระมหากัสสปะก็เลยไปพากันไปท่านอย่ามาเบียนคนทุกคนยากเลยคนทุกคนยากเขาไม่มีบุญของเท่าท่านยิ่งใหญ่แล้วจึงได้เกิดเป็นพระอินทร์การกระทําของท่านเป็นการเบียดเบียนคนทุกคนยากถ้าก็ไล่ไปดูสิความอนุเคราะห์ความเมตตาปานีของพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ท่านมีต่อพวกเราคนยากคนจนแทนที่ท่านจะไปกินอาหารทิพย์อาหารในวังพระราชาดีๆท่านก็ไม่สนใจท่านเป็นห่วงแต่คนทุกคนยากอาตมานี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าดอกยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ก็ห่วงพี่น้องชาวอากาศอำนวยมากกว่าห่วงเศรษฐีกรุงเทพที่ขี่รถเก๋งมานอนเฝ้าทำงานอยู่บริษัทการบินไทยพวกนั้นมีบุญแล้วมีบุญตัวจังหามีปัญญาขี่รถเก๋งขั้นงามๆมาเอาให้เขาข้าเจ้าอยู่หันละมาถึงนี่มาหาพี่น้องบ้านเราจะดีกว่าเพราะพวกเรากำลังสั่งสมบุญอันนี้เล่าให้ฟังทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดให้ฟังอีกหน่อยพี่น้องทั้งหลายอาจจะมีความสับสนอาจจะมีความสงสัยเป็นไปได้แน่นอนที่เราจะสงสัยเพราะเราเป็นปุถุชนยังไม่ก้าวล่วงความสงสัยเรียกว่านะโสเทนติสัจจังอวิตินะกังขังยังไม่ชำระความจริงให้ก้าวล่วงความสงสัยไปเสียได้เพราะเรายังไม่เป็นโสดาบันถ้าเป็นถึงโสดาบันไปแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่สงสัยเลยว่าบาปมีไหมบุญมีไหมชาติก่อนมีไหมชาติหน้ามีไหมทำบุญจะได้บุญไหมทำบุญไปให้พ่อให้แม่พ่อแม่จะได้ไหมความสงสัยเหล่านี้จะเกิดมีเป็นประจำในจิตใจของปุถุชนบางทีอาจจะสงสัยเลยไปว่าทำบุญกับแม่ขาวพอขาวหัวดำๆเนี่ยสิได้บุญบ่ว่าแต่เดี๋ยวอาจจะขึ้นเต้มีอยู่คนขึ้นอยู่นะมูนี่ว่าขึ้นหลายก็ขึ้นน้อยทำให้เนี่ยคู่ก็เป็นแต่สิได้บุญแน่แต่ว่าอันนี้มาทำบุญกับพวกขาวๆผันหัวดำคือกันมันสิได้บ่อันอย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วความคิดอีกอันหนึ่งจะมีขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่เราได้ทำในอากาศอำนวยอาตมาเป็นห่วงเรื่องนี้และพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายจะไม่มีอีกภาพพ่อขาวแม่ขาวนั่งสงบงามอยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่งไม้ภาพพระสงฆ์ที่เรื่องอารามอยู่ในศาลามุงย่านนี้พร้อมทั้งภาพอันสงบภาพของพี่น้องหน้าชื่นตาบานพากันมาทำบุญทำทานใส่บาตรมาทำอาหารถวายภาพเหล่านี้จะไม่เห็นอีกแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไปก็จะเหลือฝังลงไปในผืนแผ่นดินแผ่นนี้ลึกๆและฝังอยู่ในจิตใจความทรงจำของเราจะไม่มีอีกอาตมาก็เป็นห่วงความสงสัยของท่านทั้งหลายจะเกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะคิดเหตุบุญแนวนี้มันสิเป็นบุญอยู่ห่อเปล่าภาษาย่อยแท้เฮานะหมอล่ำกับบ่ได้ฟังหนังกับบ่ได้เบิ่งเห็นแต่เนี้ยคู่กับแม่ขาวพ่อขาวมันได้บุญแนวใดปฏิวัติพวกเราเข้าใจว่าบุญอยู่กับหมอล่ำบุญอยู่หมอล่ำชิ่งบุญอยู่กับการแข่งเรือแข่งพายแข่งกันจนตะลิงพังมาปีนี้ตะลิงพังหมดอีกจังหน่อยเฮือนผลปฏิเฮโรเบิร์ตเป็นยังจังตะลิงพังนะแข่งเฮือโพด ถ้ากันแข่งเรือบ้างๆเนี่ยขึ้นจากเรือหลายๆอันมันกระแทกคันอยากให้มันทันพังเร็วกว่านี่ก็แข่งเรือหางยาวเอามาจาก10คันแข่งกันรับรองว่าบ่เกิน2ปีเฮือนนั่นแหละสิพังลงไปนําอันเอาบุญจาก4เฮือนบ่พังตะลิงบ่พังบ่มีคนกินเหล้าเมายาไม่มีคนตีกันฆ่ากันเอาบุญเสร็จก็สงบสะอาดไม่มีความสกปรกไม่มีถุงพลาสติกทิ้งเกลื่อนกลาดแต่พวกเราก็เข้าใจว่าเอาบุญเนี่ยนี่มันน่ะมีบุญบ่บ่คือสมาธิห้อยตาบ่ว่าห้อยปู่คือบ่เสิร์ฟหีบเสิร์ฟคล้องพะว่าจริงๆมาทำความเข้าใจกันซะก่อนเนาะวันนี้เนาะบุญอย่างนี้เป็นบุญเก่าบุญเก่าก่อนพ่อก่อนแม่เราเกิดก่อนปู่ของเราเกิดอีกด้วยเอามาทำใหม่มันก็เลยคือใหม่จำไว้ให้ดีเด้อบุญอย่างนี้ท่านทำมาตั้งแต่พ.ศ.236บ่แม่น2000เด้236เดี๋ยวนี้มัน2541แล้วบุญชนิดนี้เขาทำกันมาตั้งแต่พ.ศ.236เป็นบุญใหญ่ที่สุดในศาสนาเดี๋ยวตั้งใจฟังดีๆแล้วไปจำถ้ามีผู้ใดถามแบบเพิ่นพาเหตุบุญแนวนี่มันสิได้บุญแนวใดมันบุญใหม่บ่แม่นบุญเก่าว่าซั่นถ้าบุญเก่าเฮาก็ปุ๊บตูบอ้อมวัดนิมนต์บ้านนั้นบ้านนี้มาแล้วก็กินเหล้าเมายาฆ่างัวฆ่าควายพระเทพพระเวสสันดรดอนก็แห่กันหลอนตีกองอ้อบันอากาศเสียงกองเพิ่นตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกเสียงกองเพิ่นแห่กันหลอนเสียงตีพันพังห้ามซัดเข้าไปลุกทืนลุกทืนเสียงกองเสียงตีพังห้าห้าพังพังเสียงแซงว่าลุกกระซางลุกกระซางว่าจะกูได้มวนเป็นว่าอันนี้วันนี้บ่ได้ตื่มทุกบุญแนวนี้อันนั้นบุญใหม่บุญตื่มทุกนั่นบุญฆ่างัวฆ่าควายกินบุญแข่งเรือแข่งแพแข่งเรือแข่งแพนั้นพอแข่งกันไหวเพราะมีเรี่ยวมีแรงเอามาจ้ำเอามาพายแต่แข่งบุญวาสนานี่จะแข่งกันอย่างไรต้องแข่งด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงจะมีบุญมีวาสนาขึ้นแข่งเรือแข่งแพยังแข่งกันไหวแต่แข่งมาแข่งไปนั้นมันยอมใจเพราะแข่งบุญแข่งวาสนาถ้าใครจะมีวาสนาดีๆก็ต้องมีบุญคือการประพฤติปฏิบัติอันนี้แข่งบุญแข่งวาสนานี่พวกมีบุญมีวาสนาก็ได้มาประพฤติปฏิบัติมาทำบุญให้ทานบุญอย่างนี้ทำมาตั้งแต่พ.ศ.236ทำไมจึงเรียกว่า236ยังไม่ถึงพันพระพุทธเจ้าตายไปได้236ปีในประเทศอินเดียศาสนาพุทธเกือบหมดคนกลับไปถือศาสนาอื่นหมดพระมาบวชปลอมตัวมาบวชเห็นว่าได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองได้ก่อนผมแล้วถือบาตรไปไหนคนก็ใส่ก็ได้กินพวกขี้เกียจขี้ค้านในประเทศอินเดียพวกพราหมณ์เขาปลอมบวชเอาห่มเหลืองเอาเองก่อนผมเอาเองถือบาตรไปบิณฑบาตศาสนาเสื่อมมากพระเจ้าอโศกก็เลยออกกฎหมายเรียกพรรคมาประชุมกันให้พระอรหันต์มาชำระมาถามมาบวชจริงหรือบวชปลอมถามไปถามมาตอบไม่ได้ไม่รู้ความรู้ทางศาสนาท่านก็เลยจับศึกวันเดียว 60,000 องค์ผักคุ้มกองจึงพูนปานภูเขาหลังจากนั้นก็สังคายนาพระธรรมวินัยพระเจ้าอโศกก็เลยเอาบุญศาสนาของเราเสื่อมแล้ววันนี้ศาสนาเจริญขึ้นมาเอาบุญฉลองศาสนาเอาบุญสู่ขวัญให้ศาสนาพุทธเจริญขึ้นมาอีกในประเทศอินเดียเอาอย่างไรโยมรู้ไหมพระเจ้าอโศกนี่เก่งมากปกครองอินเดียทั้งหมดก็เบิกเงินหลวงเบิกเงินท้องพระคลังจ่ายให้เมืองต่างๆเมืองละแสนละแสนละแสนละแสน 84,000 เมืองให้เมืองละแสนละแสนบอกว่าให้เอาไปสร้างวัดถ้าสร้างไม่เสร็จหาเงินเพิ่มอีกหาตื้อเอาให้มันเสร็จภายในปีเดียวส่วนพระเจ้าอโศกพระองค์ก็สร้างวัดอโศการามเมืองปาตลีบุตรปีเดียวสร้างวัดได้เสร็จ84,000 วัดพร้อมทั้งวิหารและเจดีย์หลังจากนั้นท่านก็ฉลองพุทธศาสนาถวายวัด 84,000 วัดมันบ่น้อยเด้ 84,000 วัดเบิดเงินหลายปานใดนั่นน่ะสมัยนั้น เงินก็ไม่ใช่เงินเจี้ยเงินกระดาษเงินดอลลาร์เงินบาทอย่างทุกวันนี้เงินจริงๆทองจริงๆคำจริงๆพ่อจะฉลองเนี่ยท่านจะมาฉลองคาเมนท์เฮาฉลองม่วนขนาดได้น้องวัดตั้ง 84,000 วัดจะต้องมีหมอลำชิ่งมีอะไรค้อนมาให้หมดพระเจ้าอโศกก็เลยไปถามพระอรหันต์ชื่อว่าติสสะโมคคลีบุตรกับผมจะถวายวัด 84,000 วัดให้มันเกินคนในแผ่นดินผมจะฉลอง7วัน7คืนผมจะทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากผมถือว่าทุกคนเกิดในแผ่นดินของผมนี่เป็นลูกของผมหมดใครก็ตามที่เกิดในสมัยผมถือว่าเป็นลูกของผมผมทำบุญนี้ได้บุญมากไหมในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้มีใครได้ทำบุญให้ทานทานวัด 84,000 วัดเหมือนผมพระอรหันต์วิสัชนาว่าอนุโมทนาว่ามหาบพิตรราชสมภารตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่จนถึงวันนี้หรือปรินิพพานไปจนถึงวันนี้ไม่เคยมีผู้ใดจะมาทำบุญใหญ่ขนาดนี้ให้ทานมากขนาดนี้สร้างวัดได้ 84,000 วัดทีเดียวไม่มีในเมื่อไม่มีแล้วผมก็ต้องได้บุญมากท่านว่าแต่ผมไม่พอใจผมอยากจะให้ลูกผมทุกคนคือประชาชนพระสงฆ์นิกรในแผ่นดินชมพูทวีปได้บุญกับผมจะให้เขาทำอย่างไรเขาจะได้ขึ้นสวรรค์กับผมผมไม่อยากไปสวรรค์คนเดียวผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าของผมทุกคนไปสวรรค์ด้วยพระอรหันต์ท่านบอกว่าผู้ใดอยู่ในบ้านเป็นพ่อเป็นแม่แล้วให้เขามานุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8เจริญสมาธิภาวนา7วันอย่างนี้ขาวๆนี่ท่านบอกว่าขี้หีนังโอทาตะวะสานานังอาคารัสมาปภัชชิตังศีลสมาทานังอุปโสถปวาสังขี้หีนังไปว่าผู้อยู่ในเรือนโอทาตะวสานานังให้เขานุ่งขาวห่มขาวอาคารัสสะปัพพชิตังศีลสมาทานังอุปโสถปวาสังให้เขานุ่งขาวห่มขาวแล้วออกจากเรือนแล้วมาสมาทานศีลสมาทานอุโบสถนี่นี่นี่นี่นี่ยันนี่นี่มาแล้วเนี่ยนั่นตั้งแต่ปีพ.ศ.234 35 36ปีฉลองนั้นปี236ทีนี้พระเจ้าอโศกก็มาคิดต่อไปบอกโอ้พระผมนิมนต์มาหมดทั้งชมพูทวีป600,000ลูกหลายบันได600,000เฮ้อลูกหลานที่ยังหนุ่มคิดดูหัวดีๆนั่นหลายบันได600,000หูแจ๊กบอก100,000เป็นล้าน600,000กับมันก็60ล้านบอกหรือ6ล้าน600,000มันก็6ล้านพระสงฆ์ก็6ล้านองค์แล้วพระอรหันต์ทั้งหมดถ้าประกาศให้คนมานุ่งขาวห่มขาวมาบวชเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินประกาศเขามาหมดแผ่นดินเขาจะกินอะไรเขาเอาท้องมาด้วยเอาปากมาด้วย7วันนี่จะกินอะไรแล้วจะไปขับไปถ่ายกันอย่างไรพระอรหันต์ท่านบอกว่าลูกเขามีหลานเขามีคนหนุ่มคนสาวเขามีให้ลูกเขาได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ด้วยท่านก็เลยบอกว่ามานวามานวิกาวาคนหนุ่มก็ดีคนสาวก็ดีธรรมภรีกตาโหนติให้เขาเอาเรี่ยวเอาแรงมาทานพ่อแม่เขามาบวชแล้วเขาจะมาตักน้ำให้พ่อแม่อาบสมัยก่อนมันไม่มีบาดาลมันไม่มีน้ำประปาคนหนุ่มคนสาวคนมีเรี่ยวมีแรงก็พากันมาตักน้ำให้พ่อแม่ให้พระสงฆ์อาบเขาจะได้บุญขึ้นสวรรค์เหมือนกันให้เขามาตำข้าวมาทำอาหารอย่างนี้แหละที่อาตมาเห็นเนี่ยชื่นใจเหลือเกินมาเมื่อวานเห็นพี่น้องคนหนุ่มคนสาวลูกหลานทั้งหลายคนพอวัยกลางคน30-40มาช่วยกันทำอาหารนี่บุญแบบเก่าสมัยนั้นไม่มีโรงสีคนมาบวชชีบวชพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวก็มากพระอรหันต์มาตั้ง7มาตั้ง60แสน6ล้านสิกินข้าวไร้บันไดบัดนี้กินพูละค่ำมันกับเบิร์ตจักเทไรตันจะว่าแต่ก่อนไม่มีโรงสีนะคนก็ตำข้าวพระเจ้าอโศกก็เลยประกาศไปอันนี้จะทำให้ลูกหลานได้บุญทำให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาบวชได้บุญด้วยกัน ประกาศไปวันนั้นเสียงครกตำข้าวดังสนั่นชมพูทวีปบัดนี้พญางานหนึ่งได้บัดนี้ฟื้นบัดนี้แต่ก่อนไม่มีแก๊สไม่มีน้ำมันมีแต่น้ำมันมะพร้าวให้คนหนุ่มมาพาฟืนหุงข้าวทำอาหารบ่พ่อหันก็ได้เพราะว่าอินเดียมันหนาวกว่าบ้านเรามันอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยนอกจากฟืนทำอาหารแล้วยังมีฟืนมันดังไฟให้พวกเราฟิงพร้อมได้บัดนี้จำเป็นพระเจ้าอโศกต้องเบิกเอาผ้าจากคลังหลวงเอาผ้ามาจุ่มน้ำมันมะพร้าวมาก่อไฟให้ทำอาหารบุญอันนั้นจึงเกิดขึ้นการบวชชีบวชพราหมณ์อย่างนั้นจึงเกิดขึ้นทีนี้ก็มีคนไปถามการให้ทานแก่พระภิกษุผู้มีศีล227ไม่สงสัยเลยว่าจะไม่ได้บุญแต่การให้ทานแก่ผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่หัวยังดำดำเหมือนกันเนี่ยผู้ถือศีล8เนี่ยสิได้บินบุญอยู่บ่ประทันถามความสงสัยอันนี้เกิดมีมาตั้งแต่โน้นเดี๋ยวนี้ก็สิสงสัยแน่อยู่นี่มันล่ะได้บุญอยู่ห่อความคิดก็จะเกิดขึ้นก็พากันไปถามพระอรหันต์พระอรหันต์ติสสะโมคคลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานท่านก็เลยตอบว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลผู้ประพฤติซื่อตรงย่อมได้บุญมากได้บุญใหญ่ท่านบอกว่าสาทัคคินาอุสุอุชุคเตสุทินาจรโนสุปัปปันเนมหคเตปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาการให้ทานทักขิณาทานแก่บุคคลผู้ประพฤติซื่อตรงดีแล้วอุชุคเตสุผู้ประพฤติไปตรงๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่เหล่านี้เป็นผู้ซื่อตรงมาประพฤติปฏิบัติบ่แม่นมาให้ผู้ใดเหลื่อมใสได้นี่มาประพฤติอบุญเพิ่นอีหลีตื่นเด้อๆอยู่เฮือนเพิ่นก็บ่อยากตื่นอยากกินยังก็ได้กินอยู่เฮือนแต่ว่าบัดนี้มาด้วยความซื่อตรงต่อธรรมวินัยมาปรารถนาจะสั่งสมบุญปัญญาบารมีมาด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมได้ยินเสียงระฆังลั่นตีสองเพิ่นก็ตื่นมาแล้วบรรลังสมาธินี่ซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมต่อโอวาทครูบาอาจารย์จึงมีคำว่าอุชุคเตสุทินนาการให้ทานต่อผู้ประพฤติอันซื่อตรงแล้วจรโนสุปปันเนผู้มีจรณะอันงดอันงามแล้วอันดีแล้วมหคเตสุย่อมได้ผลอันยิ่งใหญ่มหคเตสุมหปเรสุมีผลอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามาสืบต่อบุญด้วยบุญเอาบุญมาต่อกันพี่น้องเอ้ยถ้าเอาบุญเฮาหน่อยๆอยู่บ้านมาต่อบุญน้ําเพิ่นคือเขาเอานกเขาไปต่อเอานกเขาเอานกกระทาไปต่อนกทาเอานกเข้าหูไปต่อเอานกทามันสิมาให้เขาถือขึ้นให้เจ้าบ่นกเข้าหูห้องกุ๊กกุ๊กมันบ่มาใกล้ได้นกอื่นถ้าอยากได้นกกระทาก็เอานกทาไปต่อปักขึ้นไว้เอานกทาไปต่อขันตากอกอตากอกอยังน้อยมันก็แลนมาถือสิ่งเองมันดอกอยากได้นกเขาก็เอานกเขาไปต่อสิเอาแล้วไปต่อได้บ่อยากได้บุญก็เอาบุญมาต่อบุญท่านเหล่านี้มีบุญมาฝึกฝนตนเองพวกเราก็เอาบุญมาต่อเอามันก็สิหลายขึ้นอันนี้อย่าสงสัยเลยว่าทำบุญกับคนขาวๆหนุ่งขาวห่มขาวเจ้าว่ามาแต่ไซพระฝักหัวดำๆคือเฮาเนี่ยได้บุญอยู่ห้องกันวันนี้อย่าสงสัยเลยนะพูดถึงเรื่องนี้จะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผู้ใดเคยบวชเป็นทิศเป็นจานคนโบราณแต่ก่อนจะได้อ่านหนังสืออันหนึ่งท่านอาจารย์ฟั่นท่านมรณภาพไปแล้วท่านจะพูดอยู่บ่อยๆในหนังสือของท่านหนังสือผูกโบราณของเรามีเรื่องมีชื่อว่าหนังสือวัตถุผีเพศวัตถุผีเพศมีอยู่2ผูก55ใบลานอาตมาเป็นเนนอ่านแล้วอ่านอีกอ่านปีนอ่านไปอ่านแล้วนับใบมันพอนอ่านได้จักใบแล้วยังเลยจักบางใบยังจังสีแล้วเพราะว่าตอนเย็นนี่